Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, velkommen til alle lyttere, både jer på FM-båndet og alle jer first movere over på DAB'en og på vores app. Jeg skal prøve i dag at lade være med at hælde en halv liter vand ned i min pult, for vi har et virkelig godt program i dag. Om lidt så skal vi høre om Alternativets medlem af Folketinget, Rasmus Nordqvist, som i flere CV, blandt andet på Alternativets hjemmeside, har skrevet, at han er bachelor i design. Det er han ikke. Han har gået på designskolen, men på et tidspunkt, hvor man ikke kunne blive uddannet som bachelor. Det skal vi høre ham svare på om ikke så længe. Så har vi direktør for tænketanken Axel Future. Joachim Sperling hedder han. Han er med. Han mener nemlig, at Mette Frederiksen dummede sig ved at bruge ordet absurd om Trumps ønske om at købe Grønland. Og allerede nu vil jeg godt lige annoncere for, at I meget gerne må skrive ind på sms'en på 42 600 247. Gik Mette Frederiksen over stregen over for Trump? Var hun for meget? Var hun for hård ved ham? Og så skal vi lige til kulturmødet på Mors, hvor jeg har en reporter ude, der forsøger at fange kulturminister Joy Mogensen, der bakker på et valgløfte om at sløjfe det, der hedder omprioriteringsbidraget med, altså på godt dansk, besparelser på kulturområdet for over 400 millioner kroner om året. Vi er efter hende. Vi er i marken. Vi er derude. Men vi har ikke, vores reporter derude har ikke fanget hende endnu. Men han har til gengæld hørt Joy Mogensen forholde sig til det her med omprioriteringsbidraget, besparelserne oppe på en scene, hvor hun allerede har optrådt, tror jeg godt, man kan sige. Og den lyd har jeg lige fået sendt hjem. Lad os lige prøve at høre Joy Mogensen forholde sig til de her besparelser oppe fra en scene på Kulturmødet på Mors. Troen på, at vi hver især vil det bedste, og hver især har noget bidrag med. Fra hver vores sted i verden, at finansministeren lige nu sidder i sit ansigtsved og prøver på at få tallene til at gå op. Ja. Jeg ved ikke, om vi har gang i en form for amatørteater, fremlæggelse af de her besparelser på kulturområdet. Det ved jeg faktisk ikke. Det lyder for mig en lille smule karikeret et eller andet sted. Alt det der kommer vi nærmere senere i programmet. Og mere kultur. Vi skal høre Martin Rossen, stabschef i Statsministeriet og buschef et ukendt sted. Vi skal høre hans yndlingsmusik. Alt det her i programmet i dag. Nu kan du regne hop. Er det dit svar, regne hop? Ja, regne hop. Okay, ja. Det citerer vi dig først. Ja, gør det. Bum. Rasmus Nordqvist, han har en uddannelse. Det er der ingen tvivl om. Han er nemlig gået på designskolen fra 1996 til 1999. Og det står der så flere steder på hans CV, at det gør ham til design, eller undskyld, til bachelor i design. Det skriver man på Alternativs hjemmeside, der har det stået indtil for ganske nyligt, faktisk indtil i går eller i dag, eller sådan noget, efter at jeg henvendte mig med de her spørgsmål på designskolen. Det har også stået på Altingets, de har jo en CV af folketingsmedlemmer, der har også stået, han er bachelor, og så er det står faktisk stadigvæk. Jeg har ikke tjekket det for de sidste par timer, men inden for et par timer, for et par timer siden, der stod det stadigvæk på Rasmus Nordqvists LinkedIn-profil. Men Rasmus Nordqvist kan umuligt være bachelor i design. Han gik nemlig på skolen fra 1996 til 1999, og dengang uddannede man ikke bachelorer i design på den skole. I 2000, bare lige et kort rids for jer, der er interesseret i designskolens tidslinjer, i 2003 akademiserede man uddannelsen, og det er altså 4 år efter, at Rasmus Nordqvist holdt op. Det bliver man så ikke, da skolen har stadig ikke lov til at uddanne bachelor. Det får de først i 2011. Jeg har skrevet med skolen, og det gjorde jeg i første omgang uden at nævne Rasmus Nordqvists navn. Han har været ekstern lektor på skolen for år tilbage. Og der var svaret, at man kan ikke kalde sig bachelor eller kandidat, hvis man er uddannet før 1. juni 2011, svarer skolen. Det kan man ikke kalde sig. Begrundelsen er, det står i samme mail, at dengang så uddannelsen på designskolen en hel del anderledes ud. Godt så. Så skriver jeg så til skolen konkret til Rasmus Nordqvist, og om han så er bachelor. Og de skriver jo så tilbage i skolen her, at man kan altså ikke kalde sig bachelor, hvis man er uddannet før 2011, hvilket Rasmus Nordqvist jo er 12 år før. Og dog skriver de så, når det nu er Rasmus Nordqvist, det handler om folketingsmedlem for Alternativet, at i 1999 skrev Kulturministeriet i et brev til, og jeg citerer, to whom it may concern, de skriver på engelsk, jeg aner ikke, hvem det er til, jeg har ikke dykket nærmere i det, men skolen dengang ekvivalerede, deres uddannelse ekvivalerer en bachelor i USA og Storbritannien. Men det korte af det lange er, man kan ikke kalde sig bachelor, hvis man er uddannet på designskolen for så mange år siden, som Rasmus Nordqvist rent faktisk er. Det har jeg jo selvfølgelig ringet til Rasmus Nordqvist om for at spørge ham, altså, hvorfor har du egentlig skrevet, at du er bachelor på LinkedIn, og hvorfor står det på Alternativs hjemmeside? Alt det svarer han på, og han beklager, og han retter. Det er den korte version af det, men den lange version af det, det kommer nu. Det er Rasmus. Hej Rasmus, det er Brian fra 24/7 her. Hvorfor, det er så spørgsmålet, hvorfor står det så på Alternativs hjemmeside op til Europaparlamentsvalget, at du er bachelor i design? Jamen, det er sådan set også en fejl, for jeg er uddannet designer med en uddannelse, der er svarende til bachelor i dag. Og det er det, der har stået på Folketingets hjemmeside, da den bliver opdateret, og det er så også blevet opdateret nu på Alternativets hjemmeside. Ja, hvor stod det også på Folketingets hjemmeside? Hvornår blev det opdateret? Det var et par år siden. Ja, men så stod det her til Europaparlamentsvalget, det er jo forholdsvis for nyligt, så stod det igen. Og det har jeg ikke været opmærksom på Alternativets hjemmeside, og det er heldigvis så blevet opdateret, fordi at jeg er uddannet på et tidspunkt, hvor man var i udvikling på designskolen, og derfor så har vi jo så også modtaget os, der blev uddannet på det tidspunkt, et brev fra Kulturministeriet om, at uddannelsen er svarende i England og USA til en bachelor, men det er opdateret på Alternativets hjemmeside, så det står ligesom det stod på Folketingets hjemmeside. Mm. Jeg spurgte jo skolen her, inden jeg ringede, om de ville fortælle, hvordan reglerne var. Og de skriver meget klart, at man i 2003, det er jo så 4 år efter, du holdt op, så begyndte man at akademisere uddannelsen, først derefter. Og så fik man så lov til i 2011, at dem, der blev uddannet, kunne kalde sig en bachelor. Dem, der er uddannet før det, kan ikke kalde sig bachelor, skriver skolen meget klart. Ja. Det står også på din LinkedIn-profil. Og det er fordi, at det er svarende en bachelor, men jeg har på intet tidspunkt, jeg endda i rettesat journalister, der har sagt bachelor, selvom de bliver irriteret, når man afbryder dem, at nej, det er en svarende uddannelse, men da jeg blev uddannet, var det ikke en akademisk uddannelse, men en faglig designuddannelse. Mm. Ja, det står på din LinkedIn-profil. Ja, det gør det, fordi det er svarende, jævnfør det brev fra Kulturministeriet. Men jeg har ingen på intet tidspunkt haft nogen interesse i at lade, som om jeg er noget. Jeg er meget glad for min uddannelse som designer i 90'erne fra Designskolen. Stolt over, at jeg har gået der i de 3 år, og det er det, jeg lægger vægt på, når jeg siger til folk, at jeg er uddannet designer, som der står på Folketingets hjemmeside, og nu er opdateret på Alternativets hjemmeside. Og det opdaterede du i går? Alternativets hjemmeside blev opdateret i går, da jeg blev gjort opmærksom fra Designskolen om, at der var den her, det her spørgsmål. Vi havde henvendt os, ja. Ja. Godt, men så skal du også ind og rette på din LinkedIn, gætter jeg på. Der står BA Fashion Design, Danmarks Designskole, i din uddannelse. Ja, jeg kan gå ind og se på min LinkedIn også, men som jeg har sagt i utal af gange, er jeg uddannet designer, før uddannelsen blev akademisk, og det er jeg meget glad for. Jeg har ikke noget behov for at lade sådan noget andet. Men rigtig tit, når man skal udfylde, hvilken uddannelse man har, så er det en rullemenu. Og min uddannelse kan hverken kategoriseres som en professionsbachelor eller noget andet, men den er svarende en bachelor, og det er jeg kun glad for. Yes. Hvordan kunne det komme til at stå på Alternativets hjemmeside? Er det dig, der har skrevet det, eller er det nogen andre, der har skrevet det på Alternativet, at du er bachelor? Nej, det er ikke mig, der har skrevet det. Jeg er ikke webmaster på vores hjemmeside, og derfor har jeg heller ikke været opmærksom på det, men det er blevet rettet, så det står korrekt. Godt. Det er jo faktisk noget, der florerer i mange medier, og jeg skal ikke kunne sige, hvorfor det er sådan. Altinget, det er jo nogen, der har ført CV'er over folketingsmedlemmer, og der står der også, at du er bachelor i fashion design fra Danmarks Designskole, og det er jo noget, som Altinget altid sender ud til dem, der har deres CV'er hos Altinget. Når de har fødselsdag, det har du jo den 18. juli, og det vil sige, at du i den forbindelse har fået en mail fra Altinget, om du kan bekræfte de oplysninger, der er. Og de oplysninger, der er på dig, det er så, at du er bachelor i fashion design. Har du set sådan noget fra Altinget? Det er ikke en mail, jeg har været opmærksom på, nej. Fordi at når jeg kan få lov til at snakke om min uddannelse, så gør jeg det gerne. Ja. Så skal det bare rettes. Du skal vel rette i din LinkedIn-profil og henvende dig til Altinget på en eller anden måde. Ja, hvis ikke de lyder med her hos dig. Din LinkedIn-profil gør jeg i hvert fald ikke, men nej, det kan jo være, at Altinget gør. jeg tænker på, at sådan noget kan opstå. Altså, at andre skriver... Jamen, altså, det er klart, at jeg har en uddannelse, der er svarende, en bachelor, og det har jeg det brev fra Kulturministeriet, som du er i besiddelse af også. Nå, det ved jeg. Ja, det går jeg ud fra, at du har det brev, når vi snakkede om det lige inden, at du sagde, at du havde det, inden at vi lavede interviewet. Så det er klart, at man siger, at det er svarende den uddannelse, når man skal udfylde sådan noget uddannelsesmæssigt, så er det er svarende til. USA, men det gør ikke på nogen måder, at jeg pynter mig med uddannelse, jeg ikke har, for det har ingen interesse i. Jeg er igen stolt og glad af den uddannelse, jeg har fra 90'erne på Danmarks Designskole, der nu hedder Kunstakademiets Skoler for Design, Arkitektur og Konservering. Godt. Jamen, det var vel sådan set det. Altså, men igen, jeg bliver nødt til lige at være helt stiv i det her med, hvordan at det kan stå, altså op til Europaparlamentsvalget, at Alternativet kan skrive, at du er bachelor. Altså, hvordan kan andre tilskrive dig en uddannelse, du ikke har? Altså, det kommer vel fra dig af oprindeligt? Det er klart, at jeg har en uddannelse, der er svarende på engelsk og amerikansk en bachelor. Og derfor så er det nogle gange, når man udfylder den slags ting, så kan man vælge i en menu, hvad det er, man er. Og jeg er meget opmærksom på at opleve det faktisk for et godt stykke tid siden, at man hele tiden kan formulere det tydeligst muligt, og derfor der står på Folketingets hjemmeside nu, uddannet designer fra 96 til 99 på Danmarks Design. Ja, for det var mere en håndværksagtig uddannelse på det tidspunkt. Nej, det var en designuddannelse. En designuddannelse, og så blev det så akademiseret efterfølgende. Ja. Så det er vel ikke så svært. Altså, det er jo to forskellige ting. Bachelor og en beskyttet titel, det er jo ikke altså så svært. Man kan jo ikke snuble i at pludselig være bachelor i design, når man jo ikke har taget en bachelor. Nej, men igen må jeg henvise til det brev fra Kulturministeriet, og eksempelvis LinkedIn er en engelsk hjemmeside, hvor jeg har haft et CV, før at jeg blev politiker. Det er ikke engang en social medie, jeg gør brug af. I særlig grad, og der står det, som jeg vil mene ud for det brev fra Kulturministeriet, at det skal stå. Men jeg vil med glæde, hvis der overhovedet er nogen, der er i tvivl om, igen og igen sige, at jeg er uddannet i 90'erne fra Danmarks Designskole, der sidenhen har ændret studie, opbygning og også navn på skolen, så det i dag hedder Kunstakademiet Skoler for Design, Arkitektur og Konservering. Yes. Godt. Yes, det var nemlig godt. Så har vi fået rettet den ting. Rasmus Nordqvist, folketingsmedlem for Alternativet. Nej, han var ikke bachelor i fashion design fra designskolen. Han har gået der. Han har også gået der i 3 år, som man gør, når man tager en bachelor nu. Men det er så frygtelig mange år siden, at man ikke kan kalde sig bachelor med det i bagagen. Og nu skal vi til noget andet. Vi rensede lige ørerne med knap nummer 6. Radio 24/7. Så er de jo renset. Og så er der kommet besøg i studiet, og det er sørme dejligt. Joachim Sperling, direktør i tænketanken Axel Future, hvis jeg udtaler det rigtigt. Det er okay. Det er okay. Hvad hedder det rigtigt? Axel Future. Nå, så var det da meget præcis. Vi skal tale om Donald Trump. Jeg orker det næsten ikke mere i mine ører. Apropos at rense ørerne, så ville jeg næsten ønske, at jeg havde renset mine ører for Donald Trump efterhånden. De sidste par dage har været hårde. Men det er jo hele den her diskussion med Mette Frederiksen. skal vi ikke lige høre, hvordan hun reagerede. Han ville jo købe Grønland, og det var måske derfor, han overhovedet ville lægge vejen forbi. Og det afviser Mette Frederiksen på de her 7 sekunder. Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det. Ja, det var absurd, og det kunne Trump ikke lide. Now Denmark, I looked forward to going, but I thought that the Prime Minister's statement that it was an absurd idea was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested, but we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama. I thought it was a very not nice way of saying something. They could have told me no. Det var very not nice. Nu skal vi have det lidt bedre end not nice, ikke også, Joachim Sperling? Fordi du mener jo, at Mette Frederiksen har dummet sig. Jeg har jo, inden du kom ind i studiet, der sagde jeg lige til lytterne, skriv lige ind, hvis det er, altså I synes, at Mette Frederiksen gik over stregen. Ja, nu leder jeg lige igennem. Det er op ad bakke, jeg vil sige, ganske kort overblik over det. Folk mener ikke, hun gik over stregen, kan jeg sige. Nej, hej, hun gik ikke over stregen. Manden udnytter bare situationen og opfører sig igen som et barn, der har fået nej fra sin mor. Og jeg kan godt tage nogle flere senere, hvis der kommer flere ind. Joachim Sperling, hvorfor er det, du mener, at Mette Frederiksen dummede sig ved at afvise forslaget om at købe Grønland som et absurd forslag? Ja, det er måske, altså, at dumme sig er et stort ord at bruge, og det har jeg ikke brugt, men jeg har sagt, at Danmark er kommet på glatis i den her situation. Fordi at jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen nu, hvis hun kunne, ville trække sine ord tilbage. Hun ville nok ikke have brugt det ord. Absurd. Og det er fordi, at det kan blive udlagt som en fornærmelse af Donald Trump, som er hypersensitiv som person. Meget uforudsigelig og også optræder aparte. Og det er helt klart, at danskere synes ikke, at Donald Trump, han ville ikke engang kunne blive valgt til formand i et menighedsråd eller en skolebestyrelse i Danmark. Han er historisk upopulær i Danmark, men det vi må indstille os på er, at det er sandsynligt, at han bliver genvalgt i 2020, så vi har altså en 5-6 år med Donald Trump, og de tanker, han repræsenterer, er faktisk ret populære i store dele af USA. Og derfor så bliver man nødt til at gøre sig klart, at hvis man bliver uvenner med ham, så løber man også en risiko for, at Danmark kommer i klemme. Og der er to meget vigtige relationer, vi har til USA. Dels er de vores næststørste handelspartner. Vi eksporterer sådan noget som medicin, fødevarer, maskiner, vindmøller med videre. Vi har et overskud på handelsbalancen over for USA på 65 milliarder kroner. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og det er jo det, som Donald Trump længe har brokket sig over for Kina og Tyskland og EU generelt, at amerikanerne de ligesom betaler alt for meget. Så er der så hele det sikkerhedsmæssige aspekt i det, som vi også skal vende tilbage til. Men havde hun måske lagt sin ord lidt anderledes, så havde vi måske ikke havnet i den her situation. Så det var derfor, at jeg synes, at det undrer mig, at der er så mange, der synes, at det er fantastisk, det Mette Frederiksen har gjort. For jeg kan simpelthen ikke se, hvad Danmark får ud af det. Altså, vi ved jo ikke, om hun fortryder. Vi ved, at hun var i fjernsynet i går aftes, og der bruger hun i hvert fald ikke det ord igen. Der kalder hun det ærgerligt. Ja, ja. Så måske har du ret, men vi ved det ikke. Du vil ikke sige, at hun er dummet sammen. Hun har begået en fejl. Ja, jeg tror, hun har brugt et ord, som hun, hvis hun kunne trække det tilbage, så ville hun gøre det. Det kan hun naturligvis ikke, men hun kan bruge nogle andre ord fremadrettet, og det vil hun helt klart gøre. Hun er udmærket klar over, altså, det er jo helt klart, at Danmark kan jo ikke indgå i diskussioner om at sælge Grønland i offentligheden. Men man kunne måske have undgået den store medietrummerum om det her, og stillet op til alle mulige interviews. Jeg er godt klar, det godt. Hvad havde det gode ord været? Altså, der kommer mand og køber Grønland. Grønland vil ikke sælges. Hvad man kan ikke sælge Grønland. Hvad skulle hun have sagt? Jamen, hun kunne godt have faldet af på det der. Hun kunne godt Hvad have sagt... Sige? Jamen, det vil sige, at hun kunne godt sige på mange forskellige måder, at Danmark er en del af rigsfællesskabet. Det har det været siden 1720. Vi kan ikke sælge land, hvor der bor mennesker, men vi vil gerne tale med USA om, hvordan man kan gøre dem tilfredse og sørge for, at de kan få dækket deres behov på sikkerhedsområdet. Fordi Arktis er jo et område, som er interessant for både Kina og Rusland, og derfor er det blevet et brik i et storpolitisk spil. Mm. Og Danmark har meget svært ved at agere i det der område der. Vi har ingen muligheder for at forsvare det selv. Så vores eneste mulighed er at bede USA om at gøre det. Og det er de jo udmærket klar over. Og men de handler også i selvforsvar. Ja jo, men altså, hvis man synes noget er absurd, hvorfor man så ikke sige det? Det er fordi, når man er politiker på det niveau, så skal man lægge sine ord, så skal man veje sine ord på en guldvægt. Og man skal undgå unødige konflikter. Og det her er efter min opfattelse en konflikt, vi muligvis godt kunne have undgået, hvis hun havde lagt sine ord på en anden måde. Og igen, hvad skulle man have sagt? Ifølge dig, altså ifølge god diplomati? Jamen, så havde der været mange andre muligheder. Det er jeg ret sikker på. Ja. Altså, jeg sidder ikke her og kan trække det i en instrument. Det er jo heller ikke mit arbejde. Nej. Jeg kan bare pege på, at hun kunne godt have sagt noget andet. Hun kunne godt have undgået det. Jeg kan sige, du taler sikkert godt for dig. Der er i hvert fald sket et eller andet med sms'en, efter du har åbnet munden, Joachim Sperling. Og der er nogle, det er lidt korte sms'er, men det er ikke absurd. Ingen har forklaret mig, hvorfor det er absurd. For mig er det absurd, at vi lægger os ud med vores nærmeste allierede, skriver Frans Harvey. Det er det, du siger faktisk. Jamen jeg siger, at jeg tror mange danskere ikke er klar over, at USA er vores næststørste handelspartner, at eksporten buller derudad til USA med for eksempel Novo Nordisk i spidsen, og vi eksporterer fødevarer, alt muligt. Det vil vi jo gerne gøre, og det er jo det, vi lever af. Det er det, der gør os rige hver dag. Det er jo, at danske virksomheder kan sende deres varer tværs over Atlanten. Så vi skal fedte for vores handelspartner. Jamen, det har vi skal jo gjort. Danse om grøden, ja. Og hvis der, uanset hvad der bliver sagt, så siger vi, om det var da et spændende forslag. Det kan vi jo diskutere, når han kommer. Ja, vi ligger under for panda-diplomati også, og så videre, og vi føjer kineserne ved at slette Taiwan for verdenskortet ud i zoologisk have, og vi gør alt muligt for at sælge vores varer. Og det er jo desværre sandheden. Altså, det er jo, ja. Vi er jo et lille land. Vi kan jo ikke, hvis vi begynder at tro, at vi kan være en stormagt igen, som vi engang mener, vi var i 1700-tallet og så videre, det får vi jo ingenting ud af. Vi er jo en lille handelsnation, som er fuldstændig afhængig af at kunne sælge vores produkter. Og derfor undrer det mig også, at alle de entydigt udråber Mette Frederiksen som den store sejr her i det her spil. Jeg er jo enig i, hun har gjort det godt. Hun har scoret masser af indrigspolitiske point på den her. Og hun har også scoret sikkert over for de andre EU-ledere, som jo også er træt af Donald Trump. Det er vel også et værd. Det er også noget værd, men jeg tror ikke, det kan vækstes til sådan konkrete resultater for Danmark. Altså det, der er vigtigt for Danmark, det er, at vi kan sælge vores produkter. Vi skal selvfølgelig også bevare rigsfællesskabet, det er helt med på. Men vi skal jo ikke gøre det for enhver pris. Hvis det for eksempel ikke er muligt, så skal vi jo prøve at tænke os rigtig godt om, hvad er der af muligheder med det der land. Det er jo faktisk en del af Nordamerika. Grønland er jo ikke en del af Danmark. Ligger der under alt det, du siger, at vi faktisk godt kunne? Altså, vi kunne godt, okay, vi skal i hvert fald overveje. Af det, eller noget af det, eller? Altså, i den nordlige del af Grønland, i den helt nordlige del, altså der grænser op mod Polarcirklen, der bor der jo ikke nogen mennesker. Men der kommer måske til at ske nogle ting nu her, hvor det hele smelter. Så inden for de næste 10-20 år eller noget, så opstår der jo nogle nye muligheder deroppe. Jeg skal ikke gøre mig klog på det. Jeg kan bare sige, at det er meget svært for Danmark at forsvare det område. Og hvis russerne og kineserne kommer, så er der nogle problemer for lille Danmark deroppe. Jeg har jo svært ved at gennemskue, hvad konsekvenserne af det her er. Når jeg læser aviser i dag, alle forsider, der fylder det her jo. For det lyder jo umiddelbart meget alvorligt, at lille bitte Danmark lige pludselig mundhugges med store USA's præsident, som jo har lidt ildre temperament, uden jeg kender ham, så forestiller jeg mig, at det er sådan, det foregår. Mm. Det lyder som om, det har allerede meget, meget store konsekvenser. Det er meget, meget alvorligt. Det er den største krise, tror jeg også, jeg har hørt nogen sige i, jeg ved ikke hvor længe. Hvad er konsekvenserne, som du ser det? Er der overhovedet nogen? Har han ikke allerede glemt det igen? Han shuffler rundt fra dagsorden til dagsorden, og det er sikkert lidt tilfældigt, hvad der kommer ind på hans bord. Så om 14 dage kan det være, at han har glemt alt. Ja, det er jo det. Men hvis det kommer op på bordet igen, så vil han da sige, nå, men det er det der Danmark der. Det er dem, der kun betaler 1,5% i forsvarsudgifter af BNP i stedet for 2%. Han troede det. Ja. Og det er jo også dem, hvor Bernie Sanders han har sagt, at medicinpriserne er alt for høje, og det skal vi kigge på. Og altså problemet er jo, at en stor del af Danmarks eksport til USA er jo under sådan politisk indflydelse, kan man sige. Det er biofarmaceutiske produkter i høj grad, for de skal godkendes. Fødevarer er ligeledes. Vindmøller modtager subsidier, i hvert fald i et vist omfang. Så en stor del, eller en betydelig del af Danmarks eksport kan komme under sådan en politisk lup derovre. Det skal vi bare gøre klart. Mm. Og lige pludselig så kan der komme ting i spil, vi ikke havde forventet. Men hvis det nu er rigtigt, hvad du siger, hun begår en fejl, så er det jo lidt påfaldende, at alle partier i Folketinget faktisk bakker Mette Frederiksen op. Altså det sker jo så sjældent, at alle partier i Folketinget er enige om noget. Det er kun tror jeg, hvis man vil give flere penge til handicappede hjemløse og den slags. Og så her. Mm. Over for Donald Trump. Mm. Jeg har i hvert fald ikke registreret nogle mislyde, alvorlige mislyde over for Mette Frederiksen, så det er måske dig, der ser det forkert. Ja, det kan godt være. Men jeg tror meget, det er indrigspolitik, det her. Og alle politikere i Folketinget kan udmærket godt se, hvilken vej folkestemningen den vejer. Så hvis nogen politikere kommer og siger, lige sætte Mette Frederiksen på plads, og hun er dummet sig og sætter Danmarks omdømme over styr og så videre. Det er der ikke nogen, der kan holde til. Men Venstre har en ordfører, som har været ude at sige, at man skulle have gået meget hårdere. Ja, det var hårdere. Ja. Det skulle have været hårdere. Ja. Og der må jeg bare sige, det tror jeg ikke, det skulle. Altså, siden det her opstod, synes jeg, Mette Frederiksen har gjort det forbedreligt. Altså, hun har jo gjort det, hun nu kunne i den situation, hun er i. Mm. Og hun kommer jo selvfølgelig til at skulle arbejde på at rette op, og det kommer diplomatiet til i meget stort omfang at bruge lang tid på at prøve at få klinket skovene til USA. Var det amatøragtigt? Det synes jeg ikke. Nej, det var det ikke. Altså, det var et uheld, som opstod, som kan opstå, og det kan ske for alle. Jeg tror bare, at man skal gøre sig klart, at det kan have konsekvenser, og at jeg har svært ved at se, hvad Danmark får ud af sådan en konflikt med USA. Godt. Joachim Sperling, direktør i tænketanken Axel Future. Tak fordi du kom og strandede en lille smule mod vinden. Jeg kan sige, at du vandt lidt på sms'en. Der var en lille stemningsskift til fordel for dig, så du har gjort et eller andet rigtigt. Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vi vender tilbage til Venstre, det store oppositionsparti, der har så svært ved at finde ud af, hvem der skal stå i spidsen for partiet, og hvorfor, og hvor man skal hen. Der var møder lokalt i Venstre i Nordjylland i går, og det har de tilstedeværende været rigtig gode til at holde inden bords. Det har ikke gjort os klogere på, hvad stemningen rigtig er. Så jeg tror, det er en udmærket idé at gå en lille smule op i helikopteren på Venstre. Og der er det, at vi finder Carl Holst, tidligere medlem af Folketinget, og regionsrådsformand også for Venstre, og forfatter til en bog om Venstre, og i det hele taget en mere og mere aktiv, jeg ved, man skal sige kommentator. Carl Holst, du er med på en telefon. Hvad kan man kalde dig? Er du kommentator af Venstre, eller hvad er det for noget? Du begynder rigtig meget at analysere Venstre udefra. Hvad skal jeg kalde dig? Carl Holst. Ja, det er selvfølgelig medlem af Venstre, der har skrevet en kærlighedserklæring om Venstre i bogen Carl Holst, prisen for et liv i politik. Ja. Men hvad for et forlag er du lige på? Momentum. Jeg synes, du var så godt i gang. Du manglede lige den. Ja. Og det kan vist stadigvæk købes, men det er ikke det der pointen. Pointen er, at jeg i bogen beskriver, hvad det er for en dysfunktionel familie Venstre desværre er blevet på grund af et formandsopgør i 2014, og jeg går ud fra det, derfor jeg bliver spurgt. Jamen, det er helt korrekt, for vi skal lidt mere ind i det. Du har skrevet en kronik i Berlingske i dag. Det er den, der har vagt min interesse, fordi der synes jeg, du kommer lidt mere ned i konkreterne, end jeg har hørt dig sige før i hvert fald. Arne, nu læser jeg lige et citat op her. Arne fra formandsomgøret i Venstre, det er det her i 2014, det er ikke hele. Og Venstre fremover udelukkende skal anbefale folk til poster og ordførerskaber på baggrund af deres kvalifikationer. For eksempel, altså det synes jeg ikke, jeg har hørt dig sige før, altså hvad er det nu for noget? Altså er det sådan i Venstre, at formandsopgøret har sat sig spor på den måde, at man får poster efter hvem man kender og hvem man er sammen med i forhold til de her, sådan, til det her formandsopgør, om man er på Christian Jensens fløj eller Lars Lykkes hold? Ja, og det ved du jo også godt, fordi du og andre dygtige politiske jagttager og kommentatorer jo netop har beskæftiget jer med, hvilken kandidat er der til hvilke poster, og hvilken fløj er de fra. Og det stammer, tror jeg, fra at man ved hovedbestyrelsesmødet i 2014, som en del af, lad os kalde det, fredsaftalen mellem Christian Jensen og Lars Løkke, aftalte, at nu skulle gruppebestyrelsen udvides med et medlem, og dette ene medlem skulle være en såkaldt Christian Jensen-person, det blev så en trane. Lige pludselig sad der nogen i Venstres folketingsgruppe og sagde, her blev udvidet med et navn en trane. Hendes fantastiske evne, ufortalt, men det er det principielle i det. Udelukkende, fordi at hun var en del af Kristen Jensen-fløjen. Og så er det, der sker et skred, fordi så er det ikke kun kvalifikationer. Og så er det, der sker et andet skred, nemlig at man ikke nok med, at man har fløje, man cementerer fløjenes eksistens ved at gøre den til en del af en fredsaftale. Og det er arne for det, vi blandt andet ser den dag i dag, hvor man konstant snakker om de for pågåede dårlige fløje. Ja. Og det er simpelthen et af epicentrene her, det er udnævnelsen af Ellen Trane. Hun gled ind i toppen af partiet. Er det simpelthen et af epicentrene her? Folk synes, hun var berettiget til det. Ja, altså, jeg gentager, det er jo ikke et spørgsmål om, hun ikke havde evnerne. Det er et spørgsmål om, at hun kom ind i ledelsen af partiet som resultat af en konflikt, en del af en fredsaftale, hvor man jo netop sagde, der skal en ind, der er såkaldt Kristen Jensen-fløj. Det er det, der gør, at så bliver det jo fløje. Ja. Og det er de arm, man ikke har fået helt, og det er jo derfor, at Claus Hjort meget frustreret i kølvandet på sommergruppemødet i år og siger, nu skal arne og fløjene fra formandsopgøret i 2014 høre op. Ah, det tror jeg helt var det, han sagde. Jeg tror faktisk, han dunkede Kristen Jensen oven i hovedet, netop måske som led i en fløjkrig. Jeg tænker bare på Carl Holst. Det var altså nu det, han sagde, men det kan godt være, han også sagde noget andet. Ja, men Kristen Jensen væk i hvert fald, og Lykke ikke væk. Så meget kan jeg da huske. Hvis man ikke har løst formandsproblemerne på 5 år, mere end 5 år, så løser man dem. Det vil almindelig logik sige, så er det nok bare noget, der med de to mennesker i spidsen, Kristen Jensen og Lars Lykke, og alt hvad der nu ligger af historik, uafviskelig historik, nedad, altså gennem historien og gennem systemet, det kan ikke lykkes med de to. De kan ikke hele det. De to mennesker i spidsen vil ikke kunne bringe Venstre på en ny kurs. Hvad vil du sige til det? Jeg anerkender, at den skepsis, kan jeg iagttage, er stigende i Venstres bagland. Jeg har ikke selv nogen holdning til det, fordi jeg iagttager. Jeg gør mig ikke til en part af, hvad der skal ske. Nej. Må jeg ikke lige... det ved jeg godt, Carl, at du... Carl Holst, at du kan sige, men vi har faktisk, du har faktisk forholdt dig til det her i Radio 24/7, det her med formandsopgør før og så videre og så videre. Ja. Nu spiller jeg et klip, der var 10 sekunder, det er med dig selv, og du forholder dig her til Jakob Ellemann. Hør lige efter her. Kunne det være en Jakob Ellemann? Han er et godt bud, som en, der ikke er smittet, men der er altså andre gode bud, sikkert. Ja. Hvad gør ham så god, ham Jakob Ellemann, der? At han er et godt bud på en, der ikke er fedtet ind i de efterdønninger, som har været siden 2014, og som jeg sagde, der også er andre gode bud. Men ja, han er et godt bud. Okay. Vil det være bedst med ham? Som formand? Det vil jeg. Ja, og det er så det, jeg har svaret på, at jeg er blevet bedt om at komme med nogle iagttagelser, men at gøre mig til dommer over, hvad der rent faktisk skal ske, det synes jeg egentlig, vi skal lade hovedbestyrelser og medlemmer afgøre. Jamen, jeg skal jo spørge. Og så hører jeg, Carl Holst, det er jo så det, som man nu skal afgøre. Der kommer et hovedbestyrelsesmøde her i slutningen af august, som har været allerede nu rigtig, rigtig meget omtalt i pressen. Vidt og bredt. Ja. Du har erfaring med det, kommer der til på det møde? Kan det være på det møde, at Løkke og Kristen Jensen rent faktisk kan fornemme stemningen så meget imod sig, at de selv går? Altså, kan det blive realiteten på det møde for alle os, der ikke er helt inde i hjertekammeret i Venstres organisation og sådan noget? Kan det ske der? Alt kan se på et hovedbestyrelsesmøde. Jeg har jo selv været til stede og beskriver det også i min bog, hovedbestyrelsesmøde 3. juni 2014, hvor alt også kan ske. Men jeg tror faktisk, at man inden da får dannet sig et overblik over det. Altså overblikket består i, at de møder, du startede vores snak med og refererer til, der sker rundt om i landet, er jo møder, hvor jeg går ud fra, at der er nogen, der med interesse følger med og ser på, hvem har sagt hvad, og hvad er stemningen. Formelt set er det jo landsmødet, der afgør, hvem der er formand og næstformand for Venstre. Men i virkelighedens verden, så tager man jo også bestik af, hvad stemningen er. På det møde der. Det er jo interessant. Så skal vi jo virkelig spidse ørene. Så må jeg hellere rekvirere en togbillet allerede nu. Hvad hedder det? Lige sidste spørgsmål. Ekstrabladet har en historie i dag. Jeg læste den i går aftes. Jeg ved faktisk ikke, hvor de har bragt den. Jeg læste den på nettet i går aftes. Med aktive venstrefolk, der ringer rigtig meget rundt. Det skulle være Søren Pind. Det skulle være Søren Gade. Og så skulle det sørme også være dig, Carl Holst, der sidder aktivt som dukkefører og ringer rundt til venstrefolk og prøver at påvirke dem i en retning af, at Løkkes og Kristian Jensens tid er forbi, hvis man vil Venstre det bedste. Hvad er det for noget? Jeg har godt set artiklen, og de har lavet noget lignende tidligere, og der er ikke andre medier, der laver den. Jeg tror måske, det er et udtryk for, at Ekstrabladets politiske journalistik i stadig stigende grad har været præget af, om man kunne lave historier, der altid spillede op og ned af Lars Løkke. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er hverken medlem af hovedbestyrelse, forretningsudvalg eller andet. Jeg er menig medlem af Venstre og har ingen adkomst til at ringe. Har ingen adkomst til eller har ringet rundt til nogen som helst. Men det er også klart, jeg er i Venstre, har været i Venstre, har mit netværk i Venstre. Det kan ikke undgås, at når venstrefolk mødes og snakker, så snakker vi også om, hvad pokker er det, der sker i det parti. Så som du har ikke så meget ringet rundt, men når du lige møder folk, så siger du det. Er det sådan forstået? Nej. Nå. Når jeg møder venstrefolk, så snakker vi selvfølgelig om, hvad er det, der sker i vort parti. Mm. Og hvad siger Fordi du så? Fordi det, der sker i vort parti, det er vel nøgternt set en udkrystallisering af, hvad jeg beretter om i min bog. Så når du møder venstrefolk, så siger du jo nogenlunde det, du har skrevet i bogen. Vi har store ar fra fortiden. 5 år har vi kæmpet med det her. Det er svært at løse. Jakob Ellemann er sådan set et godt bud. Er det sådan, du siger? Det har du lige sagt i radioen, så det kan være, at det også er det, du siger, når du møder andre venstrefolk. Nej, fordi det, jeg har sagt, lige har sagt i radioen, det var, at jeg forholdt mig til spørgsmålet. Er Jakob Ellemann et godt bud? Og så sagde jeg, ja, han er et godt bud, samtidig med, at der er andre gode bud. Nu tror jeg, du skal passe på, at du ikke trækker den for langt. Jeg synes, det er rart, hvis jeg forstår dig rigtigt, så siger du mere til mig i radioen, end du gør, når du møder venstremedlemmer rundt omkring. Det er jeg jo meget glad for, Carl Holst, at give nogle flere havde det på den måde. Prøv at høre her. Ja. For folk, journalister og andre, som passer deres job godt, så er det klart, at man jagttager det, der sker i Venstre, hvor der er folk, der bliver kede af det, og hvor der er kamp og magtkamp. Med de briller, det hedder, formidler det. Så er vi altså nogen, der er medlem af Venstre, har været det hele livet, som ser på det med venner og netværk, men jo også ser det med andre følelser, nemlig de følelser, det hedder, det gør saftsus med ondt at se, hvor vanvittige ledelsesforholdene bliver udstillet i Venstre. Og det er klart, når man har de følelser, så snakker man også sammen om, hvad er det dog, der sker i det gamle parti. Og det er måske overskriften i de samtaler, jeg fører. Carl, hvad sker der i vort gamle parti? Og så siger du, har du så sagt, jeg synes, vi skal give formandskabet ud? Nej, så har jeg sagt, det der sker, det er desværre eftervirkningerne af formandsopgøret i 2014. Okay. Carl, jeg ringer af. Ja, tak fordi, at vi lige måtte vente. Hvad var det, din bog hed igen? Carl, prisen for et liv i politik. Godt. Ha' det godt, ikke, Carl? Ha' det godt. Og i lige måde. Hej, hej. Vi renser ørerne igen. Sandheden er, uanset hvordan man vender og drejer det, at tobaksindustrien tjener penge på et produkt, som folk dør af. Og jeg tænker umiddelbart selv, uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt. Vi har, kan jeg se på uret, og på den plan, vi har, ustyrligt travlt. Jeg beklager meget. Nu skal det handle om i hvert fald Danmarks mest kendte buschef, og også Danmarks mest kendte og eneste stabschef i statsministeriet, Martin Rossen. Vi ved jo allerede, vi fortsætter jo her på programmet vores undersøgelse af, hvad er han for en? Hvad interesserer han sig for? Og vi ved jo allerede, at han er Depeche Mode-fan, og han kører på en sjælden Honda-motorcykel, en Honda CB750. Og nu skal vi blive endnu klogere, fordi at vi ved faktisk en hel masse om, hvad for noget musik Martin Rossen godt kan lide at høre. Og jeg synes da ikke, vi skal snydes for det, han har liggende på sin Spotify. Det kommer her. For tre dage siden lyttede Martin Rossen til den her klassiker af Michael Jackson. Men hvordan kan jeg være så sikker på det, tænker du? Det er fordi, jeg følger Martin Rossen på Spotify. Martin Rossens profil på musiktjenesten er nemlig offentlig og åben for alle, og jeg har altså frit kunne lære stabschefen endnu bedre at kende gennem hans Spotify-lister. Da jeg kiggede profilen igennem, fandt jeg Alicia Keys, Vild Marmarie K. og en live-koncert med Coldplay fra 2012. Der ligger selvfølgelig også en masse farrock og lister med Depeche Mode. Men jeg blev alligevel overrasket over, at en socialdemokratisk motorcykelentusiast i start 40'erne har den her sang på flere af sine egne playlister. Jeg ved ikke, om Martin Rossen betragter sig selv som en wrecking ball, men når man bliver ved med at smide en sang på en liste, så må det være, fordi den fylder meget for en. Sådan er det i virkeligheden med rigtig mange af de sange, man finder på Martin Rossens Spotify-spillelister. I Got a Feeling med Black Eyed Peas. Og superhittet Diamonds med Rihanna. Shine bright like a diamond. Det er alle sammen sider af Martin Rossen, jeg slet ikke vidste fandtes. Derfor var jeg ekstra spændt på, hvad jeg skulle finde på Martin Rossens seneste liste på Spotify. Den hedder nemlig Valgkamp, og der ligger kun et enkelt nummer, som man altså så må gå ud fra, har været definerende for Socialdemokratiets valgkamp tidligere for året. Mens jeg sad og hørte sangen, kunne jeg ikke lade være med at forestille mig, hvordan Martin Rossen og Mette Frederiksen og resten af Socialdemokratiet er kommet i højt humør ved at høre den her sang, når de kørte fra by til by i valgbussen. Og når jeg cykler til og fra arbejde med hans spillelister i ørerne, så kommer jeg hitsang for hitsang tættere på at forstå, hvem manden bag Mette Frederiksen i virkeligheden er. Hvorfor er det ikke fredag? Helt ærligt, hvor er det irriterende, det er torsdag nu. Rigtig god musik, Martin Rossen, det må jeg bare sige. Du lytter til Radio 24/7. Og så til noget helt andet lyd. Men det er stadig lidt sjovt. Prøv lige at lytte med her. Troen på, at vi hver især vil det bedste, og hver især har noget at bidrage med. Fra hver vores sted i verden, at finansministeren lige nu sidder i sit ansigtsved og prøver på at få tallene til at gå op. Nej, det er ikke dilettantteater. Det er faktisk kulturminister Joy Mogensen, der på en scene ved kulturmødet på Mors for ganske kort tid siden har forholdt sig et eller andet sted til det her, det her med at spare 400 millioner på kulturlivet. Det var jo noget, som Socialdemokratiet under valgkampen sagde, at det ville man fjerne. Det hedder et omprioriteringsbidrag, og det river 430 millioner ud af kulturområdet hver år. Og det lovede Socialdemokratiet at fjerne. Mogens Jensen gjorde det i hvert fald. Og nu er det så, at kulturminister Joy Mogensen i de seneste dage har bakket lidt på det. Ikke officielt, hun har ikke givet noget interview om det. Der er sendt en eller anden mail med noget snørklet skrift, hvor der står, at det er noget, man kigger på. Og det er jo en form for det, hun egentlig gentager her, Joy Mogensen, op fra scenen på kulturmødet. Og ja, det er jo noget, jeg kan slet ikke få nok af det. Jeg synes egentlig, at vi skal høre noget, mere af det, for hvad er det, der foregår? Lad os lige, det er selv kommet ind til mig. Jeg er ikke selv klar over alt, hvad der bliver sagt, så nu spiser jeg selv øre. Troen på, at vi hver især vil det bedste, og hver især har noget at bidrage med. Fra hver vores sted i verden, at finansministeren lige nu sidder i sit ansigtsved og prøver på at få tallene til at gå op. Og han og jeg, regeringen, grundlæggende ønsker omprioriteringsbidraget hen, hvor peberet gror. Men vi også vil forbeholde os retten til at undersøge, tænke os efter, og så først melde konkret ud, når vi kan levere både de fornødne penge og flertal. Ja, det kommer lige hurtigt af. Rasmus Svaneborg. Ja, goddag. Goddag, Rasmus, reporter. Og du er jo på kulturmødet på Mors, og det er din mikrofon, der har optaget dette stykke lyd af en minister, der fortæller, at man måske vil spare på kulturområdet 400 nogle millioner, selvom man i valgkampen sagde, at det ville man ikke. For mig lyder det her som en form for opførelse, en form for teater eller karakterskuespil, et forsøg på det. Altså, hvad var det for en tale, der blev holdt? Altså, hvad skete der? Jamen, grund til, at lyden måske er lidt ringe, det er, fordi jeg står og sover til siden for at kunne holde op med, hvor alle de store kanoner de sad og se deres reaktioner. Og Joy Mogensen, hun gik på talen til åbningsceremonien for kulturmødet heroppe, og så begyndte hun at snakke om alle de ting, vi danskere har takket hinanden for, og alle de ting, som kulturen har bidraget til med Danmark. Men så begyndte hun også at fortælle om, at kulturen faktisk næsten har det bedste i modgang, at man skal i kulturlivet nu være klar til at bide hårdere i bislet, som en hest vil gøre det, når der virkelig skal traves igennem, fordi at der kan være svære tider. Med det viser kulturen gang på gang, at sammen så kan kulturen altså næsten klare det bedst i svære tider, for overalt skyder der folkemøder op, som for eksempel dem, vi står på lige nu. Og derfor så var det optakten til, at hun ligesom kom over til at præsentere finansminister Nicolai Wammen som argumentet for, hvorfor det her omprioriteringsbidrag ikke er blevet lagt i skuffen endnu. Fordi der sidder en finansminister og skal gøre kassen op, så hele den her optakt, der lød det altså som om kulturlivet skulle forberedes på, at man skulle bide hårdt i det. Det var hårde tider, og kulturlivet kan modgang. Og så bagefter så blev Nicolai Wammen, finansministeren, der sidder nu og tæller kassen op efter den hårde regering, hvor man forstår, præsenteret som årsagen til, at det skal bide hårdere. Okay. Ikke? Så der er stadig uklarhed på, om de afskaffes. Men så er det jo altså ekstremt godt, Rasmus Svaneborg, at du er til stede, fordi jeg går ud fra, at du kommer til at løbe efter Joy Mogensen med en mikrofon, så vi kan få et klart svar på, om omprioriteringsbidraget bliver afskaffet, eller hvad? Er det ikke noget, vi kan blive enige om rimelig hurtigt? Det er i hvert fald min mission. Jeg har fået skudt den til hjørnet et par gange. Jeg har fået et par gange i løbet af dagen. Den er blevet skudt til senere og senere. Ja. Så jeg håber på, at hvis jeg bliver her længe nok i dag, op af aftenen, så får man tid på et tidspunkt til at tage 5-10 minutter med mig om omprioriteringsbidraget. Det jeg vil have nemlig. Jeg snakkede faktisk med jeg skal nogen og snakke med nogle folk, og jeg ved, at jeg også har nogle bånd, jeg kan spille. Men en af dem, jeg ikke fik sendt hjem til, det var, at jeg lige inden du ringede, mødte Marianne Hjelved, som også betragter det som et løfte, at hun har givet, at det skal. Ja, ja. Det var det jo også. Det skal fjernes. Rasmus Svaneborg, tusind tak. Du skal ud og rende, og held og lykke med at finde Joy Mogensen og få et klart svar på det her uden teater. Kan du have det godt? Ja, tak. God dag. Hej, godt. Og kan vi nå det? Kan vi nå den borgmester fra Langeland? Godt, der kommer en borgmester fra Langeland. Han er SF'er, han hedder Tonny Hansen. Og ham har vi også spurgt, som så mange andre, om han vil have erstatningen for Lindholm, hvor afviste asylansøgere og kriminelle osv. osv. skulle have været, indtil den røde regering og den røde fløj besluttede at droppe det. Her kommer han. Altså, jeg vil sige det sådan, hvis vi får en henvendelse fra ministeriet om, vi vil gå ind i sådan en opgave, så vil vi selvfølgelig optage nogle forhandlinger med dem, for at få afklaret, er det overhovedet en opgave, vi kan løfte. Vi har jo tidligere haft nogle erfaringer på asylområdet. Mm. Så jeg vil ikke som udgangspunkt være afvisende, men jeg vil absolut have kendskab til, hvad er det for type, man i givet fald vil bede os om at tage os af. Og så vil jeg jo vurdere sammen med min kommunalbestyrelse, er det overhovedet en opgave, vi kan løfte her på Langeland. Hvis man forestiller sig, at det, der skulle have været på øen Lindholm, fløj op i luften og landede på Langeland, altså den samme... Den samme lejr, eller hvad man skal sige, den samme institution, kunne den så lande på Langeland? Ja, så skulle jeg have en bedre viden, end jeg har i øjeblikket, om hvad er det for nogle mennesker, man beder os om at tage os af. Jeg har simpelthen ikke nok indsigt i det til, at jeg forstående folk kan svare ja eller nej. Mm. Jeg kan bare sige, at hvis vi får henvendelsen, så vil vi gå positivt ind i dialogen. Positivt ind? Altså, du vil... Ja. Det vil du gerne, ja, eller hvad, hvis du vil? Altså, nu snakker vi bare om, hvad du har lyst til. Hvad du ser for dig som noget, du godt ville. Det er fordi, jeg er jo... Altså, når man er i en situation, som vi er på Langeland, så er jeg altid interesseret i at få arbejdspladser til mit område. Så hvis det kan give mening, at det er en opgave, vi kan løfte, og vi kan tilbyde et eller andet i forhold til de mennesker, det drejer sig om, jamen, så går vi selvfølgelig ind i dialogen. Hvad for nogle forhold, synes du, de skulle have? Jamen, jeg aner det jo ikke, fordi jeg aner, så er det familie, og er det... Jamen, det er det de unge, der, er der er cirka 100 af dem, havde man i hvert fald lavet bygninger klar til. Kriminelle, ja, afviste, ja, asylansøgere, nogen for vold og voldtægt, og andre på tålt ophold, fordi, ja, de ikke kan sendes tilbage. Det er jo dem, det handler om. Ja, men det vil jo slet ikke være en opgave, vi kan.